Thank you. Forward. Semmit se. Adott egy ezrest neked. Vagy viszik a virágot neki. Viszed neki a virágot azért. Az akkor visszaadod neki. Nem tudom, minek ad. Adott ő a virágot is. Nem tudom, minek. Adott menni egy pár darab virágot, és nem tudom, minek. Majd te visszaadod neki. Jó, majd visszaadom neki, de most nem adhatom vissza. Mi lesz? Volt valamat is, egy-egy. Nem elfogulánk. Nem faradtulat a melegem. Éjszaka, ezt mikor én fekszek tésre. Nem akkor még nyomom a kompjúter, nézem a megfelelően csajokat, még így, elkapos a virágyat. Melyikre? Hát erre. Jó, nem léptem rá. Majdnem. Jön a viharra, nagyon félsz vagyunk. Megféletlen, csinálnunk valakokat. Holnap meg kell vezetnem még az internetet is. Mert nincs nálam se. szájjani fog. Mennyi. Jobb, ha nem mész. Virágos itt csak.